Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 ميلوت خيبور 4 ميلوت خيبور 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. هو نردم למרות שהטלוויזיה הייתה דלוקה. هو نردم למרות שהטלוויזיה הייתה דלוקה. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. هو نشأر למרות שהיה מאוחר. הוא נשאר למרות שהיה מאוחר. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. הוא לא הגיע למרות שקבענו להיפגש. הוא לא הגיע למרות שקבענו להיפגש. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. הטלוויזיה הייתה דלוקה. למרות זאת, הוא נרדם. הטלוויזיה הייתה דלוקה. למרות זאת, הוא נרדם. לقد كان الوقت متأخراً ومع ذلك ظل باقياً. היה כבר מאוחר. למרות זאת, הוא נשאר. היה כבר מאוחר. למרות זאת, הוא נשאר. לقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. קבענו להיפגש. למרות זאת, הוא לא הגיע. קבענו להיפגש. למרות זאת, הוא לא הגיע. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. הוא נוהג במכונית למרות שאין לו רישיון נהיגה. הוא נוהג במכונית למרות שאין לו רישיון נהיגה. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. הוא נוסע מהר למרות שהכביש חלק. הוא נוסע מהר למרות שהכביש מחליק. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. הוא רוכב על אופניים למרות שהוא שטוי. הוא רוכב על אופניים למרות שהוא שטוי. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. אין לו רישיון נהיגה, ולמרות זאת הוא נוהג במכונית. אין לו רישיון נהיגה, ולמרות זאת הוא נוהג במכונית. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. הכביש מחליק, ולמרות זאת הוא נוסע מהר. הכביש מחליק, ולמרות זאת הוא נוסע מהר. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. הוא שטוי, ולמרות זאת הוא רוכב על אופניים. הוא שטוי, ולמרות זאת הוא רוכב על אופניים. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. هي لو موצאت عبودة למרות שהיא למדה. هي لو موצאت عبودة למרות שהיא למדה. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. هي لو هلخت لروفه למרות שיש לה כאבים. היא לא הולכת לרופא למרות שיש לה כאבים. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. هي كنا مخونيت لمغوت شئين لا كسف. היא קונה מכונית למרות שאין לה כסף. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. היא למדה ולמרות זאת היא לא מוצאת עבודה. היא למדה ולמרות זאת היא לא מוצאת עבודה. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. יש לה כאבים ולמרות זאת היא לא הולכת לרופא. יש לה כאבים ולמרות זאת היא לא הולכת לרופא. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. אין לה כסף ולמרות זאת היא קונה מכונית. אין לה כסף ולמרות זאת היא קונה מכונית.